Wieczorne zakupy, czas start. Odkrywaj najlepsze okazje dnia do minus 50%, a już jutro sprawdź kolejne promocje. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 maja, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Uwaga na rosyjską dezinformację, ostrzega wiceszefowa Komisji Europejskiej. Prezydenci Polski i Włoch razem na Monte Cassino. Dziś rocznica zwycięskiej bitwy z Niemcami. Rośnie liczba zachorowań na czerniaka, także wśród osób młodych. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej apeluje do Europejczyków, by uważali na rosyjską dezinformację w internecie. Vera Jourova w rozmowie z Polskim Radiem podkreśliła, że szczególną czujność powinny wzbudzać informacje, które wywołują negatywne emocje. Wiceszefowa Komisji zaapelowała o zachowanie spokoju, podkreśliła, że ci, co rozpowszechniają teraz manipulacje, wykorzystują obawy związane czy to z wojną, czy migracją. Doskonale rozumiem, że ludzie przeżywają teraz niełatwy czas. Jest duża doza niepewności, niepokoju, strachu i w takim momencie apeluję, by nie wierzyć w te przekazy, narracje, które wywołują jeszcze większy strach i niepokój, bo granie na emocjach to metody tych, którzy szerzą manipulacje. Ci, którzy tworzą i rozpowszechniają dezinformacje, nie mają dobrych intencji. O nasilającej się rosyjskiej dezinformacji wiceprzewodnicząca komisji ostrzegała też kilka dni temu unijnych komisarzy. Podkreślała, że im bliżej wyborów do Parlamentu Europejskiego, które zaczną się za niecałe 3 tygodnie, tym kłamstw i manipulacji rozpowszechnianych przez Kreml będzie więcej. Vera Jourova wezwała komisarzy, by w swoich krajach rozmawiali na ten temat z obywatelami. Na polskim cmentarzu wojennym na Monte Cassino uczczono bohaterów zwycięskiej bitwy z Niemcami. Uroczystość z udziałem weteranów II Korpusu Polskiego, prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Włoch Sergio Mattarellego, marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, parlamentarzystów, harcerzy zorganizowano z okazji 80. rocznicy zdobycia wzgórza i opactwa benedyktynów. Rankiem 18 maja 1944 roku żołnierze 12 Pułku Ułanów Podolskich zatknęli na szczycie zaciekle bronionej przez Niemców góry biało-czerwony proporzec. W uroczystości wzięli też udział potomkowie żołnierzy II Korpusu Polskiego, którzy przy Monte Cassino przyjechali z Wielkiej Brytanii. Wśród nich był syn Eugeniusza Kurkiewicza, Antoni, który powiedział, że ze wzruszeniem przyjechał na uroczystość w miejsce, gdzie jego ojciec walczył. Moje tata był na Monte Cassino. Dzisiaj jest duża emocja. Jest pierwszy raz tutaj, gdzie mój tata był na drugą wojnę. Serce strasznie boli mnie. Tata mówił wszystko tutaj. Mówił, strasznie był, ale ja muszę tutaj być, gdzie tata był. I ja jestem dzisiaj. Emocji jest dużo, bardzo. Ale bardzo fajnie być tutaj. Bardzo, bardzo. W kilkunastodniowych walkach o Monte Cassino i okoliczne wzgórza poległo 923 polskich żołnierzy. Spoczywają na cmentarzu u stóp góry wraz ze swoim dowódcą, generałem Władysławem Andersem. Jesteśmy najlepszą i największą bazą w tej części Europy, mówi dowódca poznańskich pilotów F-16. 31. Baza Lotnictwa Taktycznego w podpoznańskich Krzesinach świętuje swoje 70-lecie. Na pokazy Semper Optim Show przyjechało ponad 10 tysięcy widzów. Dowódca jednostki, pułkownik pilot Łukasz Piątek, podkreśla strategiczne znaczenie bazy. Potencjał tej jednostki wojskowej jest większy niż wielu krajów, które z nami graniczą. 32 samoloty F-16, ponad 2 tysiące najlepszych żołnierzy i pracowników. To jest siła, której wiele państw nie posiada jako całość sił powietrznych, a tu w tej jednej bazie my to mamy. Na oba dni imprezy sprzedano 20 tysięcy biletów. Zobaczyć można m.in. samoloty FA-50 czy Herkulesy. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost liczby rozpoznawanych nowotworów złośliwych skóry, alarmują specjaliści. Rocznie w Polsce rozpoznaje się 4200 czerniaków. Choruje coraz więcej osób młodych. Specjaliści zalecają ochronę skóry poprzez nakrycie głowy, noszenie ubrania i okularów przeciwsłonecznych oraz używanie kremów z filtrem, mówi profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Przede wszystkim się ubrać, to jest to, co należy zrobić, ale resztę ciała to bardzo zmniejsza ryzyko zachorowania na nowotwory skóry. Profesor Grażyna Kamińska-Winciorek z Narodowego Instytutu Onkologii w Gliwicach podkreśliła, że coraz młodsze osoby chorują na czerniaka. Mediana zachorowania na czerniaki w Polsce to jest 52 rok, a ciągle ulega ona obniżeniu, ponieważ czerniaki występują coraz częściej u osób młodszych. Teraz niestety mamy nawet pacjentów, którzy mają 20-30 lat. Osoby pracujące na słońcu są w grupie ryzyka, jeśli chodzi o zachorowania na czerniaka. Barbara Góra, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Iga Świątek znów może cieszyć się ze zwycięstwa w kolejnym turnieju. Polka w finale na kortach ziemnych w Rzymie pokonała Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-2, 6-3. Dla Świątek to trzeci tytuł w karierze zdobyty na kortach w stolicy Włoch. Nie było niespodzianki. Polscy hokeiści w swoim kolejnym meczu na Mistrzostwach Świata Elity przegrali z Niemcami 2-4. To szósta porażka Polaków w tym turnieju. Biało-czerwoni z dorobkiem punktu pozostają na ostatnim, 8. miejscu w tabeli grupy B. W pierwszym dzisiejszym spotkaniu 33. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Korona Kielce wygrała z Ruchem Chorzów 2-0. Oznacza to, że zespół z Kielce cały czas liczy się w walce o utrzymanie. We Wrocławiu Śląsk gra z Radomiakiem, jest 2-0 dla Śląska. Natalia Kałucka była trzecia w zawodach kwalifikacyjnych do Igrzysk Olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas w Szanghaju. Dzięki temu jest bliżej do awansu olimpijskiego. Startowała też najszybsza w kwalifikacjach Aleksandra Kałucka, jednak ostatecznie zajęła 5. miejsce. Bilet na igrzyska ma już nasz tenisista stołowy Miłosz Radzimski. W decydującym meczu turnieju kwalifikacyjnego w Sarajewie pokonał Hiszpana Alvaro Robleza 4-1. Radzimski jest pierwszym polskim tenisistą stołowym z kwalifikacją na Paryż. Reprezentant Polski Radosław Frontczak, zawodnik grupy Woster, finiszował na 4. miejscu w 4. etapie Orlen Wyścigu Narodów. Całym teamem myśleliśmy, żeby dzisiaj zdobyć etapowe zwycięstwo, ale mieliśmy też odjazd, nim był Julek, także mieliśmy od początku pod kontrolą cały wyścig. No i plan był też dobrze zafiniszować. Kurczę, no liczę na to połudło, ale kolega mi wyszedł i tak 4. miejsce na otarcie łez też jest okej. Okay. Waty jednak robią swoje. Jeszcze po takim ciężkim etapie depnąć to też jest wyzwanie. Na oko 1600-1800 watów. W Jaśle najszybszy okazał się Duńczyk Peter Hansen, a polskim bohaterem dnia był Julian Kot, który przez wiele kilometrów jechał w ucieczce. Wygrał też dwie premie górskie. Trójka jest patronem Orlen Wyścigu Narodów. Przy kolarstwie zostajemy. Filippo Ganna wygrał jazdę indywidualną na czas. 14. etap wyścigu Giro d'Italia z metą w Desenzano del Garda. 92. miejsce zajął Rafał Majka, a Stanisław Aniołkowski uplasował się na 143. pozycji. Pogaczar pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. W nocy miejscami przelotne deszcze i burze, na południu nad ranem mgła ograniczająca widoczność do 400 metrów. Jutro w ciągu dnia także może chwilami padać czy zagrzmieć. Ciągle ciepło na termometrach od 22 do 26 stopni, chłodniej nad morzem i w rejonach podgórskich od 17 do 20. Zapraszamy do reklamy. Marian, a więcej się nie da? Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal, mini turboszczotka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799,99 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Euroscience Open Forum 2024 to najważniejsze wydarzenie świata nauki w Europie. Ta międzynarodowa dyskusja o kierunkach rozwoju nauki odbędzie się w tym roku w Katowicach. Ciebie również zapraszamy. Wejdź na stronę www.esof.eu i zarejestruj się już dziś. Na Euroscience Open Forum w Katowicach w dniach od 12 do 15 czerwca zaprasza Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Przechodzimy dziś do szkoły. Trwa plebiscyt muzyczne wyzwanie Chrumasa, realizowanego w ramach programu dla szkół. Głosuj na swój ulubiony utwór promujący warzywa, owoce, produkty mleczne oraz zdrowe odżywianie. Spraw, żeby twoi faworyci zabłysnęli na muzycznej scenie. Codziennie na stronie wyzwaniechrumasa.org możesz oddać głos na 3 ulubione utwory. Głosowanie do 18 maja. Program dla szkół to unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Festiwal cenowych okazji Allegro Smart Week trwa. Młotowiertarka akumulatorowa DeWalt SDS Plus za 899 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1099 zł. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i w coraz krótszy majowy wieczór zapraszamy. Scena teatralna Trójki. I chciałoby się wyjść słońcu zachodzącemu naprzeciw, ale wybraliśmy na ten właśnie wieczór mroczną, smutną bardzo historię odchodzącego w kompletnym osamotnieniu poety. Niby otoczony był tłumem, ale jakże nieszczęśliwy. Autor, reżyser oraz twórca muzyki do tego słuchowiska towarzyszy nam, choć jest niezwykle zajęty, gdyż właśnie teraz powinien już być w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie, bo... Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Piotr Skotnicki, bo... Tak, bo o 20:00 rozpoczynamy takie czytanie performatywne. To są teksty Lidii Ostałowskiej. To są tematy dotyczące kobiet. Reżyserii Marii Marcinkiewicz-Górnej z moją muzyką na żywo. Cokolwiek by czytanie performatywne znaczyło. Prowadzisz więc nas do przytułku. Tak, bardzo smutnego miejsca. Jakoś tak już zauważyłem pewną konsekwencję w rzeczach, którymi się zajmuję, kiedy dotyczą biografii wielkich postaci. To są takie momenty gdzieś graniczne, transgresja, przejście, koniec. Ten ostatni moment. Właśnie to mi też bardzo interesuje. Nie mówię, że z jakichś osobistych względów, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawe, bo to jest klamra pewna, kiedy pojawiają się wszystkie duchy z mory przeszłości. Mimo jakichś wielkich osiągnięć, akurat w przypadku Norwida, nie był za życia doceniony. To ujawnijmy na tym etapie tytuł twojego kolejnego biograficznego słuchowiska. Żegnaj Norwidzie. Przypomnijmy, że w 2021 roku obchodziliśmy między innymi rok Norwida, 200 lat po narodzinach poety. Norwid, Elipsa. To był utwór radiofoniczny, który wraz z festiwalem Warszawska Jesień prezentowaliśmy premierowo z okazji właśnie urodzin Norwida. Eksperymentowaliśmy, zatem forma odegrała tu szczególną rolę. W maju ubiegłego roku program pierwszy nadał premierę słuchowiska, które dziś właśnie na scenie teatralnej Trójki po raz pierwszy zaprezentujemy. My świętowaliśmy urodziny, ty Piotrze, 140. rocznicę śmierci poety. Odszedł bowiem 23 maja 1883 roku, za kilka dni 141. Tak. rocznica. I też było pięknie i patrzył przez okno, jak dzieci bawią się w parku, w ogrodzie. Okoliczność, którą właśnie przedstawiliśmy, tłumaczy nas, skąd tak niemajowa aura tego, co usłyszymy. Przytułek świętego Kazimierza powstał w roku 1846 dzięki staraniom tak zwanej wielkiej emigracji arystokraci. Czartoryski w szczególności. Tak? A jak wiemy, Norwid pochodził z rodziny arystokratycznej, uwaga. Pokądzieli, tak. Arystokraci, szlachta polska finansowo wspierała lub wręcz zrealizowała ten projekt budowy przytułku. Przytułku Przury du Chevalere 119. Norwid od 1877 do 1883, a więc do śmierci, mieszkał tam, zatem 5 lat, no i opiekowały się nim nomen nomen siostry miłosierdzia. Jak budowałeś tę opowieść radiową? Najbardziej mnie zainspirował film Gogoleskiego z 1983 roku. Ludzie o nim mówią, że jest udany, że jest może mniej udany, ale to mi uświadomiło, że w tym przytułku dla starców on, mimo tego, że ma 62 lata, jest najmłodszy z całego tego towarzystwa, tych weteranów, powstańców, którzy nieustannie się kłócą, które jest ważniejsze, powstanie tych poetów. Tam jest przecież też jego przyjaciel Lizarowski, są pisarze i malarze. W trakcie, nazwijmy to modnie, researchu, czytając listy, błądząc wokół Marii Kalergi, wokół Trębickiej, gdzieś tam Słowackiego, Mickiewicza, szukałem jakiegoś takiego punktu zaczepienia i ten przytułek wydał mi się takim ukoronowaniem, w cudzysłowie, tego jego takiego nieszczęśliwego życia i porażki ogólnie życiowej, myślę. To była taka tortura chyba na koniec. Myślę, że gdyby inkwizycja coś wymyśliła na Norwida, to wymyśliłaby właśnie coś takiego. Zamknęłaby go w więzieniu wśród ludzi, którzy nie mają pojęcia, kim jest, samotnego, gdzie jeszcze za oknem by mu pewnie pokazywali wizerunki tych jego kobiet, którymi się fascynował, za którymi gonił nieustannie. Z żadną się nie związał. To myślę, że to była tortura tak naprawdę, te ostatnie lata właśnie. Pod Paryżem. Pod Paryżem jeszcze dotarła do niego wiadomość o śmierci brata, też poety zresztą, ale to już tak naprawdę został całkowicie sam na koniec. Zapowiadaliśmy to nasze spotkanie na scenie teatralnej Trójki pod takim oto hasłem osamotniony poeta i Polska. Jakież to aktualne jest, to jest niewiarygodne. Tam jest taka scena, którą bardzo lubię, podczas której oni się kłócą, te powstania, jedząc jednocześnie. Na nagraniu był chłodnik, bo uważam, że to jest najbardziej audialna zupa, bo z niej cały czas cieknie, coś tam się wydobywa. I Norwid siedzący między innymi i tak sobie rozmyślając o Polsce, o Polakach. To jest cały czas aktualne, ta nasza wojna polsko-polska. Nie odmówiłeś sobie cytowania słów poety. Prozą czy wierszem? Tam się pojawia, można powiedzieć, taki wybór też, który jest dosyć swobodny, więc bardzo proszę norwidologów o wybaczenie. Ja sobie pozwoliłem na taką pewną dowolność, bo zakładam, że przyjęcie tej formy rodzaju strumienia świadomości i przepływania życia tuż przed śmiercią całego i mieszania się pewnych czasów, wątków, więc wtedy myślimy o różnych rzeczach i wydaje nam się, że coś, co się wydarzyło wiele lat wcześniej, dotyczyło czegoś innego zupełnie, dlatego cytując nawet łączyłem czasami pewne utwory. Oczywiście to jest niesamowicie złożona postać, taka bardzo nowoczesna, można by było to zupełnie inaczej zrobić. Pewnie dzisiaj bym to inaczej zrobił. Myślę, że jestem na innym etapie życia też. Przez rok się bardzo dużo rzeczy wydarzyło. To była taka zresztą prośba od poprzedniego dyrektora Janusza Kukuły, żeby zrobić coś o Norwidzie i ja się tak trochę wahałem, bo bałem się z jednej strony, że rzeczywiście zostanę zaatakowany, bo o Norwidzie wszyscy wszystko wiedzą, a jest to rzeczywiście nieprzenikniona postać. A z drugiej strony też nie wiedziałem za bardzo, byłem w takim nastroju, że nie chciałem się za bardzo brać za takie tematy poetyckie, ale też ciężkie, a sam sobie to aplikowałem później niestety. Mm-hmm. Dbasz zawsze o to, by ta tkanka dźwiękowa, muzyczna była taka, która sprawi przyjemność najpierw tobie i z nadzieją, że tak, także tak. Słuchaczom. Otrzymuję tą układkę do domu i ja tam sobie pod aktorów już komponuję muzykę, pod konkretne emocje. Słyszę, jak coś zostało zagrane, więc dobieram brzmienia, dobieram atmosferę, długość trwania, instrumentacja. To jest ciekawe, że mówiła się o warszawskiej jesieni, bo ja postanowiłem sobie zaeksperymentować ze współczesną muzyką. Tam na początku słuchać fortepian i wiolonczele, co oczywiście zostało zagrane na wirtualnych instrumentach, bo technologia poszła tak do przodu, że dzisiaj, jeżeli się odpowiednio umie zapanować nad klawiaturą, to naprawdę można cuda zrobić. A potem też troszeczkę elektroniki do tego wrzuciłem. W sumie tak, muzyki jestem zadowolony. Myślę, że oddała ducha. W roli głównej Mariusz Bonaszewski. W roli głównej jak tydzień temu. Był świadomy wybór od początku. Tak. Mariusza jest bardzo duży potencjał neurotyczny. Rok i neuroza. Tak. W każdym razie my działamy znów na zakładkę, a to z marionetek Norwida odważę się z motywem teatru. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze, czy nic nie pisać, tylko w słońce blasku siąść, czytać romans ciekawy, tu przerywam, bo jesteśmy za tą ostatnią opcją, ale najpierw posłuchajmy wraz z Piotrem Skotnickim. Prosimy Państwa jednak o optymizm i nadzieję. Jest to wieszcz czwarty, więc coś osiągnął mimo wszystko. Może tam gdzieś obserwuje nas z góry. Teatr Polskiego Radia. Piotr Skotnicki. Żegnaj, Norwidzie. Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i... A wszystko stoi i leci. I ziemia stoi i wieków odchłanie. I wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jakby. Co pan tu? Pukałem. Wiem, że dobrodziejaszkowi słuch szwankuje, więc pozwoliłem sobie. Ale co pan z tym chce tutaj? To sprawa ekstraordynaryjna. Sprawa, że tak powiem, honoru. Nie rozumiem. Proszę, niech pan powącha. No, niech pan spróbuje, dobrodziejaszku. Ale proszę z tym dalej ode mnie. Nie był pan na obiedzie i wiedzieć nie może, czym nas tu, że tak powiem, faszerują. No, proszę, specjalnie przyniosłem. Co to? Zupa. A raczej breja dla świn. Proszę to zabrać. Pomyślałem sobie, kto inny, jak nie dobrodziejaszek, w końcu artysta, podarował pan swój obraz dla naszej kaplicy. I pusty krucyfiks już zmartwychwstałego z niezatartymi plamami krwi na murze przytułku wyrzeźbił. I cóż z tego? Matka przełożona pana wysłucha. No, może my, żołnierze, przywykliśmy do złych warunków. Trudne życie, że tak powiem, uważa pan, nie są nam obce. I tu się to wykorzystuje. Ale dobrodziejaszek, jednostka wrażliwa, wiersze jakieś pan dobrodziejaszek pisał, ludzi ze świata znał. I cóż z tego? W naszej sprawie może to zaważyć. My tu już wcześniej uradziliśmy, że trzeba na początek z delegacją do matki przełożonej. No, wpierw dyplomacja. A jak z nią nie wyjdzie, że tak powiem, to wtedy my Panowie chcą mnie w coś wplątać. Ale niech pan spróbuje. No. Panie, co pan? Chociaż łyżeczkę. Dosyć. Liczyłem na odrobinę spokoju, prywatności. Ja tu pracuję, w odróżnieniu od niektórych, którzy za cel obrali sobie unicestwienie mojego spokoju. Tu jest gorzej jak u czubków. Brud, jęki. A miednica to jak dla kota. Myć się w niej niepodobna zgodnością. Zupa to tylko pretekst jest. Do naszego dobroczyńcy księcia Czartoryskiego pójdziemy. Jak będzie mus. Dajcie mi święty spokój. Więc nie spróbuje pan zupy? Nie! I nie będzie pan wspierał naszej wspólnej sprawy? Nudzisz mnie pan. Zawiodłem się. Srodze się zawiodłem, młody człowieku. Ja mam 62 lata. I podobno kandydowałeś pan na wieszca. Wstyd! Oj, wstyd! Nudź się pan dalej sam! Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić. Nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę? Czy wiersze? Czy nic nie pisać? Tylko w słońca blasku siąść, czytać romans ciekawy, co pisał potop na ziarneczkach piasku, pewno dla ludzkiej zabawy. Nuda czy znużenie? Tomasz. Wybacz, nie chciałbym przeszkadzać. Nie, ależ nie przeszkadzasz. Pracujesz. Zawsze. Chociaż ostatnio jakbym wysechł. Powinieneś odstawić fajkę. Tylko ona mi została. A poezja? Oj, ja czumak nieszczęśliwy. Z biedy chodzę ledwo żywy. Albo w wodzie się utopię, albo... Pamiętasz? Nie, daj temu pokój, niezbyt udała mi się ta powieść. Zbyt jesteś surowy wobec siebie. No, czymże to jest przy twoim pisaniu? Moje pisanie to tylko strzępy umysłu i serca. W sadzie pod śliwą cały czas coś notujesz. Robisz kopię? Koniecznie rób. Szkoda by było. Nie mów tyle. Sterany jestem jak ten czumak, co z wołami posuli ryby. Poszedł do Krymu. Musisz odpocząć. Zmęczony jestem tym miejscem, tymi jałowymi sporami. O rzeczy błahe. Zmęczony Polską, jaką tu sobie wyhodowaliśmy. Myśmy po tamtej sieroty. Do was biegnę. Wam prawdy przynoszę, kaganiec. Wam, biednym, bladym dzieciom z nabrzmiałą powieką, co samotne jesteście w tłumach pogrzebowych i samotne musicie patrzeć na to wieko, które tak silnie serca wasze przyskrzypnęło, które przed wami wszystko na świecie zamknęło. O, wy jesteście kwiatki, które los szaleniec skręca, plecie, usiadłszy na najświeższym grobie, skręca wszędzie i plecie na torturach wieniec, aby nim dzikie skronie przyzdobić sobie. Tak, sieroty jesteśmy. Sieroty. Czas idzie, śmierć goni. A któż zapłacze po nas? Kto oprócz ironii? Powiedz, Cyprianie, czy gdy chowano któregoś z wieszczów, widziałeś na ich pogrzebie kogoś szczerze płaczącego? Konkretnie zamyślam o niewiastach, takich, u których wyczytałeś coś skrytego. Na pogrzebie Juliusza z żeńskich istot widziałem dwie. Jedna z nich była zalana rzewnymi łzami, co mi wspomnieniem zostało bardzo pocieszającym na wiele dni potem. Jest jakaś ironia w kobiecych żalach. przez kilkanaście lat mego wygnania we wszystkich upadkach czy zwycięstwach nigdy żadne niewieście serce nie było przy mnie, by dzielić życie. Czy kobiety w istocie są tylko na to, aby się przejść za trumną na cmentarz i kwita? Uniżenie proszę o szklankę gorącej herbaty z cytryną. Ja nie muszę jej słyszeć, żeby wiedzieć, że tam jest i zamiata. Nie wiem. Siostra Bronisława lubi porządek, choć jest, powiedzmy, trochę nadgorliwa. A do tego herbata ochylna! Ale przynajmniej grzeje skostniałe palce na gorącym kubku. Skostniały, chociaż na zewnątrz upał. Dziwne, nie? Ale nie odmówisz jej chyba dostojeństwa. Komu? No, siostrze Bronisławie. Nasz przytułek potrafi zamienić w dwór monarszy. Marne to pocieszenie. A cóż teraz dla nas pocieszeniem? Przywołanie dawnych marzeń i miejsc? Dalekośmy od nich odpłynęli. I pożegnałem kraj i brzegi znane. Odepchnąłem nogą, jak wioślarz z łodzi ziemię odpycha. Jak odgarnia on pianę, leniwo płynną i luźną. Kraj, gdzie każdy czyn za wcześnie wschodzi, ale książka każda za późno. Nogą odepchnąłem ten brzeg, co pokornie zgiął się pod moim obcasem. I skrzypiał mi on, że jest męczeńskim wytwornie, ale przeklinał mnie basem. O, wy, którzy śpiewacie krwawo i pożarnie, kiedyż zrozumiecie sąd? Żyć wy radzi w dziejach, lecz żaden nie wie, że cali urośliście w krwi ulewie, czyściej matematycznie jak błot. Ciemna to pieśń jest, w zamian wy bardzo jaśni. Szkoda tylko, że nigdy nie wiecie, czemu umysł mąż mówi zaśnij. Zaśnij, mówi po tańcu mdłej kobiecie. Wypuśćcie mnie. Kto tu? Okropnie pan kaszle we śnie. I na jawie. Nie powinna tu matka przełożona wchodzić bez uprzedzenia. Trzeba wezwać doktora. Kaszel rzecz normalna przy suchotach. Majaczył pan coś o więzieniu, chyba w Berlinie. Przeczytałem dokładnie regulamin tego domu i nigdzie nie natrafiłem na punkt opisujący obowiązek spowiedzi. A teraz matka przełożona wybaczy, bo chciałbym zostać sam. Oczywiście. Czy przyjdzie pan na wspólny posiłek? Oczywiście. Od dwóch dni pan nie jadł. I cóż z tego? Melancholia prowadzi na manowce. Regulamin milczy na temat zakazu popadania w melancholię. Ona jest sprzeciwem wobec boskiego świata i porządku, a więc jest grzechem, bluźnierstwem. Ale mam chyba prawo do swojego bluźnierstwa. Proszę nie liczyć na specjalne traktowanie w związku z pańską melancholią. Na nic takiego nie liczę. A jednak pańskie zachowanie to egoizm wykraczający poza regulamin. Nie ten jest egoistą, kto od ludzi stroni, ale ten, kto za bliźniem jak za łupem goni. Czuję w tym coś nader obraźliwego. Choć przyznam, zgrabnie to pan wymyślił. To nie ja. Powinien pan więcej jeść i spacerować. A rozważę te sugestie. Przypominam, że o każdym wyjeździe do Paryża należy uprzedzać siostry. Wiem. Do domu świętego Kazimierza należy wrócić przed 8 wieczorem. W przeciwnym razie będzie pan musiał nocować na mieście. Wiem. Niech pan będzie rozsądny. Trzeba dbać o zdrowie. Te rzeczy mogą poczekać. Proszę to zostawić. Przecież nie zamierzam czytać pańskich pism. Więc proszę oddać. Ufam, że zjawi się pan dziś na obiedzie. Oczywiście. Cała nasza Polska to te smutne mury i ta strawa weterana niegodna. Ale nie narzekaj pan, nie narzekaj. Gorsze przysmaki się jadało i to podognie marmot. Znowu będziesz mi pan prawił, poruczniku, o wyższości styczniowej ruchawki nad listopadową regularną wojną. Każde nasze powstanie to wojna. Nie. Wyście się po lasach kryli. A wam się wydawało, że wystarczy wojsko, żeby rozstrzygnąć sprawę wolności? No i rozstrzygnęliście. Brawo. Nie zniosę tych gówniarskich impertynencji. A nie impertynencji? Błazen. Ja wolę być błaznem niż wiecznie zrzędzącym starcem. Nawet nie potrafisz pan zazdrości ukryć. My mogliśmy wygrać. Wy, że tak powiem, na rzeź poszliście. Bo walczyliśmy dłużej. Dłużej. W złudzeniach trwaliście. Ostygnie panu zupka, pułkowniku. Między siłami rosyjskimi i polskimi dysproporcji takiej nie było, jak podczas szaleństwa styczniowego. Gdyby nie to, że naród wmówił w siebie, że tak powiem, niemożność zwycięstwa, to nasza wojna. Zupełnie inaczej. Wie pan, panie pułkowniku, dlaczego wygrywamy bitwy, a przegrywamy wojny? Bo Polacy potrafią się bić, ale nie potrafią walczyć. Pan jesteś partyzant, nie żołnierz. Nie. Teraz pan przesadziłem. Ale panowie, no wystarczy już tych przepychanych. Pański głos, panie Olizarowski, niewiele tu zmieni. A już na pewno nie spowoduje, że ten obiad stanie się strawniejszy. Wyrażaj się pan z szacunkiem do ludzi nań zasługujących. A czy przypadkiem my wszyscy nie zasługujemy tu na szacunek? Niektórzy... Tylko przypadkiem. Panowie, no bardzo proszę, zachowajmy przynajmniej jakieś pozory. I tak tu jest wszystko pozorne. No i po co to kontynuować? Gdyby ojczyzna nasza była tak dzielnym społeczeństwem we wszystkich człowieka obowiązkach, jak znakomitym jest narodem we wszystkich Polaka poczuciach, wtedy bylibyśmy na dwóch nogach osoby całe i poważne, monumentalnie znamienite. Ale tak jak jest dziś, to Polak jest olbrzym, a człowiek w Polaku jest karzeł. Jesteśmy karykatury. Jesteśmy tragiczna nicość i śmiech olbrzymi. Słońce nad Polakiem wstawa, ale zasłania swe oczy nad człowiekiem. Cyprianie, jesteś dzisiaj taki blady. Powinieneś więcej spacerować i zażywać powietrza. Poczuć coś więcej niż ten nasz zaduch. Wolę poczuć ciepło cybucha mojej walki. Nie powinieneś tyle palić. Przy takich dolegliwościach. Ten kaszel jest u pana coraz intensywniejszy. Już nieraz takich widziałem. A będę, że tak powiem, coraz gorzej. Dobra, daj pan spokój. My, żołnierze, w lot sprawy chwytamy. Bez ogródek, że tak powiem. I bez serca. Chodzi o to, by sobie wiernym pozostać. by godność zachować, żeby pamięć o naszych, że tak powiem, czynach. W tym rzecz, że się czarne z białym już zaczęło w niektórych głowach mieszać. Pan to wiesz najlepiej. A ja pójdę poszukać dobrego smaku, bo tutaj... Bo tutaj znajduję tylko niestrawność. No tak, no tak. Demonstracje to wy umiecie uskuteczniać. Tyle, że potem klop. A idź pan! Do kraju tego, gdzie kruszyny chleba podnoszą ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą popsuwać gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, tęskno mi, panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczne Chrystusa wyznanie, bądź pochwalony, tęskno mi, panie. Tęskno mi jeszcze i do rzeczy innej, której już nie wiem, gdzie leży mieszkanie, równie niewinnej. Tęskno mi, panie, do beztęsknoty i do bezmyślenia, do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światło cienia. Tęskno mi, panie, tęskno mi owdzie, gdzie któż o mnie stoi. I tak być musi, choć się tak nie stanie, przyjaźni mojej. Tęskno mi, panie. Co tam wybijacie w kamieniu, człowieku? A zlecenie takie tukuje. No tu na kartce wszystko, żeby nie było, że sam coś bez zgody. Pokażcie. Tylko panie, nie zabrudźcie, bo się w literach nie zmiarkuje. Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy i noc ma spokojną i dzień nietęskliwy. Wiecie, czyje to? A po co mi wiedzieć? Zapłacili, to kuje. Mówili, że wieszcie jakiś czy co. A kto wam to zlecił? Niech każdy pilnuje swego i w swoją stronę idzie. Dajcie, panie, bo jeszcze zgubicie. Witajcie, anieli pokornej pracy, w szatach rozświetlonych, z zaplątanymi włosami w promienie. Jak moda świętych uczy, od niechcenie. O sztuko, wiecznej tęczy Jeruzalem, tyś jest przymierza łukiem po potopach historii. Tobie, gdy ofiary palem, wraz się jagnięta pasą na okopach, ty wtedy skrzydła roztaczasz, złocone w świątyni pańskiej oknach szyb kolorem, jakby litanie cicho skryształone, co na aniołów czekają wieczorem. Tak jesteś czasu ciszy, czasu burzy. Ty się zamieniasz w ton, czekasz w trybunie, aż się sumienie kształtem wymarmurzy. Podniesie czoło i fałsz w proch, aż runie. Tak jesteś czasu burzy, czasu gromu. Tyś bohaterstwa bezwiednym rumieńcem, z orłami chówce prowadzisz do domu i nad grobowcem biała stajesz z wieńcem. Czy mistrz nie uważa, że my tu się jakby staczamy w podłość? Co tam staczamy? Pchamy! A pan... Jakieś takie obezwładnienie na nas spadło. I to nie jest nawet sprawa podłego wichtu i opierunku tych ciemnych, ponurych i wilgotnych izb, w których stęchliźnie musimy wspominać i tęsknić. No właśnie. Do czego tu tęsknić, skoro nic nie pozostało? Ale przecież... No nas jakby nie ma. Tak jak Polski. Przeklęci my wszyscy. Niech pan zaczeka. Nie ma. Niech pan... Nie ma! Nie ma! Ty mnie do pieśni pokornej nie wołaj, bo ta już we mnie bez głosu. A jeśli milczę, nie przeto mnie połaj. Kwiatów ty nie chciej od kłosu, bo ja z przeklętych jestem tego świata. Ja bywam dumny i hardy, a miłość moja, bracie, dwuskrzydlata, od uwielbienia do wzgardy. Gdy w głębi serca purpurę okrutną wyrabia przątka cierpienia, smutni, lecz smutni, że aż Bogu smutno, królewskie mają milczenia. Nic za nim nie jest. Zostań. Mario. Marisiu. Jesteś? Zawsze tu byłam. Wyjdź z cienia. Nie chcę, żebyś mnie widział. Widzę cię taką, jaką pamiętam. Młodą. I chciałbym cię teraz namalować. A, nie masz już sił. Przyszłaś mnie uleczyć? Za późno. Każdego tak nawiedzasz na łożu śmierci? Każdego, kogo zniszczyłaś, zdradziłaś? Byłeś biednym, chorym chłopcem. Nie zasługiwałam na twoje szczere uczucie. Zapewne nie tylko moje. Przyznaję, że składane mi rozliczne dowody oddania pomagały dźwigać brzemię własnych smutków. Dla całej płci waszej jedno mam dzisiaj uczucie. To jest czułą pogardę. Musisz wiedzieć, że żadne uczucie nie weszło do mojej duszy. Nie wkroczyło w moje serce. Żadne nie dało się oderwać od... Od? Od? Od niego. Potocki. Och, wszystko się we mnie strzaskało. Pogodziłam się z życiem pełnym rezygnacji i beznadziei. Świat wydawał mi się zimny, ciemny, zniechęcający. Wszędzie proza, którą się brzydziłam. Dlatego wyrzekłam się świata. Szkoda, że nie tego żałosnego Epuzera. Jego też się wyrzekłam. Przecież on nie umiał kochać. Bawił się kobietami dla swojej ambicji, próżności, przyjemności. Wy same, które się do niego przywiązałyście, cierpiałyście, nie wiedząc nawet dlaczego. Bóg nie mógł nałożyć na mnie większej ofiary. Duszno. Powietrza, więcej powietrza. Pogardzić wszystkim oprócz Boga, to jest zarazem w pewnym względzie i jego samego mieć w pogardzie. Skrzydła z pawich piór szatańskie do najpiękniejszych upięte ramion. Kochałeś kobietę, której wspomnienie jest dla ciebie silniejszym uczuciem niż miłość. Już cię nie kocham. I dlatego mnie przywołałeś, żeby mi to powiedzieć. Sama przyszłaś jak nocna mara. Błąkałam się bez poczucia kierunku. Twoim życiem zawsze władał bezkierunek woli. O, byłam chora. Na melancholię. Czarną melancholię. Zmęczone było we mnie i ciało, i dusza. Och, toczyłam ze sobą nieustanną walkę. Jeden głos kazał działać, a jednocześnie jakiś inny nakazywał iść gdzie indziej. Rozdwajała się w ręku bezlitośna pieśń, postać, jak z dniem ciemność różną. Tak, pamiętam te osłupienia, niby do wyczerpnięcia wnętrznego. Podobne oczy wtedy szkliły jej się jak szyby i zdawały się szukać czegoś, palce drobne, czegoś jak gdyby strun liry zniknionej, czegoś jak gdyby perełki zgubione. Dlaczego nie wyrzucisz tych zdjęć z szuflady? Jakich znowu zdjęć? Pocztówek z moim wizerunkiem. Ja haftująca, podobna do Penelopy z fresku. Ja nad książką. Wszystkie spalę. Spalę. Nie będę o tobie myślał. Nie dam ci tej satysfakcji. O, ja o nią nie zabiegam. Więc czego chcesz? Żebyś wybaczył. Tobie? Przede wszystkim sobie. A ja ci dziękuję. Dziękuję ci, żeś we mnie artysty nie zabiła. Bo artysta staje się przez cierpienie. Tak jakby promień prawdy ogrzewający tylko cierpiących i jaśniejący pełnią blasku jedynie po nocach zwątpień i rozpaczy. Już dobrze. Odejdź. Wybaczam tobie, sobie i całemu światu, tylko zniknij na zawsze. Zniknij. O, próżno się będziesz przeklinał i zwodził i wiarołomił zawzięciu własnemu. Powrócisz do niej, będziesz w progi wchodził i drżał, że może nie zastaniesz. Chcę być sam. Zawsze byliśmy sami. Żegnam ciebie, Olupa. Żegnam cię na zawsze. Na zawsze. Może z żalem twe usta powtórzą, może nawet twe oko w rozstania godzinie uroni łezkę, kiedy wspomnienia się wzburzą. Lecz żal ten, jak ślad łodzi płynącej przeminie. I łza oschnie, gdy losy radość ci wywróżą. I w pierzchliwej pamięci pamięć o mnie zginie. Trzeba po doktora. Zgłaszam się do ochotnika. Szybciej będzie, jeśli ja. Co pan mi tu? Panowie, trzeba okno otworzyć i wpuścić powietrze. Lecę po doktora, a panu chyl okno. A ty proś Boga o miłosierdzie. Nie z krzyżem Zbawiciela za sobą, ale z krzyżem swoim za Zbawiciel. Nie mów tyle, oszczędzaj siły. Przesuńcie mnie z łóżkiem do okna, bo tam dzieci, tam mają rozkwitnie. Przesuńcie. Przesuńcie łóżko. Sił już nie ma we mnie, tylko słowo zostało. Za dużo już tych słów. Słowo jest czynu testamentem. Czego się nie może czynem dopiąć, to się w słowie testuje, przekazuje. Takie tylko słowa są potrzebne i takie tylko z martwych wstają czynem. O, za trudne to słowa i zbyt łatwo pójdą w zapomnienie. serca umierającego smuci, grzeszy. Nic już nie mów. Nic. Jestem dla świata nic. Nakazałam spalić tych wszystkich papierów. Niech się siostra Bronisława tym zajmie. Trzeba przygotować pokój dla kolejnego pensjonariusza. Dobrze. O. Tu jeszcze coś po nim zostało. Ona umarła. Są smutniejsze zgony. I jak pogrzebać tę śliczną osobę, umarła ona na ciężką chorobę, która się zowie pieniądz i bruliony. Pamiętasz dobrze oną straszną dobę, gdy przed jej łożem stałem zamyślony. Łzę mając wielką wokół, co szukało, czy to, co gaśnie, jest duch albo ciało? Ona zaś, mówię, poezja. Swe ramię blade ku oknu niosąc, znak mi dała, bym światło przyćmił, bo uśmiechy kłamie, jakby jej w oczy wiosna urągała. Nie wiem, czy ranę dostrzegłem, czy znam je pod lewej piersi cieniem, gdy zadrżała. Byłem smętny, jak odtąd nie bywam, gdy mam już cmentarz i na nim kwiat zrywam. Umarła ona, poezja. Ta wielka, niepojednanych dwóch sfer pośrednica, ocean huci i rosy kropelka, ta monarchini i ta wyrobnica, zarazem wielce wyłączna i wszelka, ta błyskawica i ta gołębica, gdy ci, co grzebać mają za rzemiosło, idą już piaskiem zasypywać wzniosłą. Odtąd w przestronnym milczenia kościele, po brukowaniu się przechodząc płaskiem, nie jej ja depcę grób, lecz po tych dziele stąpam, co cmentarz wyrównali piaskiem, aż się zamyślą myśli niszczyciele i grom zawołam, by uderzył z trzaskiem, wiedząc, iż ogień dla nich bez ognia ludzi, choćby w krzemieniach spał, w niebie się zbudzi. W słuchowisku wystąpili Norwid, Mariusz Bunaszewski, Maria Kalergis, Joanna Trzepiecińska, matka przełożona, Sławomira Łozińska, Tomasz Olizarowski, Jerzy Zelnik, powstaniec listopadowy, Janusz Rafał Nowicki, powstaniec styczniowy, Sławomir Orzechowski, robotnik, Bartosz Obuchowicz i inni. Reżyseria dźwięku, Paweł Szaliński, kierownictwo produkcji, Beata Jankowska. Muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki.